أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. سورة النجم مکی سورت ہے، نزولاً 23 نمبر پر ہے. سورة الاخلاص کے بعد نازل ہوئی ہے. اور ترتیباً 53 نمبر پر ہے، سورۃ الطور کے بعد ہے. اور ربط ما سبق سے گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے اس بات قیامت کا تذکرہ فرمایا، تو اس سورت کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نفی شفاعت قہری ذکر فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی اللہ سے بزور و زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا. دوسری وجہ، گزشتہ سورت میں ہم نے گزشتہ سورت کا اختتام لفظ نجوم سے ہوا تھا، وادبار النجوم. تو اس سورت کی ابتدا جو ہے اللہ رب العزت نجم سے فرما رہے ہیں، والنجم اذا ہوا. گزشتہ سورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام استہزاء بالرسول کا تذکرہ ذکر کیا گیا تھا کہ مخالفین اور منکرین نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا تھا، تو ان کا تذکرہ تھا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت بشارت اور تسلی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے اس بات رسالت کا بھی تذکرہ ہے کہ لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے جو ہے تم نبوت کے اونچے مقام سے جو ہے وہ نیچے نہیں آ سکتے. تم اللہ کے پیغمبر ہو، کوئی جو ہے آپ کو مانے یا نہ مانے اس سے آپ کی صحت نبوت پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا. امتیازات سورت سورت ممتاز ہے ابتدائی حالت پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ابتدائی وحی کی گئی تھی اس کی اللہ رب العزت جو ہے کچھ رودات ذکر فرما رہے ہیں. آیت نمبر 6 سے سورت ممتاز ہے آیت نمبر 2 پر کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حقانیت ایک عجیب انداز سے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 3 پر 3 اور 4 پر کہ نبی علیہ السلام اپنی خواہش کے مطابق بات چیت نہیں کرتا, خواہش بر مبنی جو ہے وہ کلام نہیں کرتا, وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ وحی ہوا کرتی ہے. سورۃ ممتاز ہے کہ مکہ کے مشرکین جن کو پوچھتے تھے ان کے نام جو ہے اس سورت میں ذکر ہے, 19-20 نمبر آیت میں افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخرى. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 27 پر کہ کافر لوگ جو ہے وہ فرشتوں کے نام جو ہے وہ زنانہ کے طور پہ رکھتے ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 32 پر کہ صرف ظاہری پاکی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, اندر اور باہر دونوں جو ہے اپنے آپ کو اللہ کا تابعدار بناؤ. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 34 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے وَعَطَا قَلِيلًا وَعَقَدَا کہ تھوڑا قرآن کے درس میں آ کر شامل ہوا اور اس کے بعد جو ہے تک گیا, کہ ہمارے لیے یہ کافی ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 39 پر وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کہ انسان کی نجات جو ہے بجز ایمانی جو ہے ناممکن ہے, بجز ایمان کوئی جو ہے انسان نجات نہیں پا سکے گا جب تک اس کا صحیح عقیدہ نہیں ہوگا. سورۃ ممتاز ہے 43-44 کے دلائل پر عجیب طرح سے اللہ رب العزت دلائل ذکر فرما رہے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى یقیناً اللہ خوش کر دیتا ہے, ہنساتا بھی ہے, وَأَبْكَى رلاتا بھی ہے, یہ کہیں اور نہیں ہے قرآن میں. 43 نمبر آیت. سورۃ ممتاز 60 نمبر آیت پر بھی کہ باطل پرستوں کی جو ہے اللہ رب العزت ایک حالت ذکر فرما رہے ہیں. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ جو ہنستے تو ہے مگر روتے نہیں ہے, اور قصہ خوانی کرنے والے ہوتے ہیں, جھوٹے قصے جو ہے وہ بیان کرنے والے ہوتے ہیں. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں نفی شفاعت قہری, نفی شفاعت قہری اور رد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دونوں قسم کے مشرکین کی جنہوں نے آلہ سماویہ آسمانی معبود جو ہے اللہ کے سوا مددگار بنائے ہیں, یا جن مشرکوں نے آلہا ارضیا زنیمینی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے, ان دونوں قسم کے مشرکین پر رد ہے. مقصدی صورت نفی شفاعت قہری اور رد اللہ رب العزت فرما رہے ان دونوں قسم کے مشرکین کی جنہوں نے آلہا سماویہ یا آلہا ارضیا بطور مددگار جو ہے وہ پکڑے ہیں بنائے ہیں, تو ان کی اللہ رب العزت تردید فرما رہے ہیں. خلاصہ مختصر سورت کا, ابتدائی 18 آیات جو ہے یہ بطور تمہید ہے. اس میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کو ذکر فرما رہے ہیں اور اس کے بعد دونوں قسم کے مشرکین کی اللہ رب العزت تردید فرما رہے ہیں جنہوں نے آلہا سماویہ اور آلہا ارضیہ دونوں پکڑے ہیں. آسمانی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے, ان کی بھی تردید ہے, اور وہ مشرکین جنہوں نے زمینی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے, آسمانی مخلوقات فرشتے, چاند, سورج, ستارے, زمینی مخلوقات اولیاء, انبیاء, اسی طرح جو ہے جو چیزیں بھی ہیں جن کو جو زمین پر رہتی ہے, زمین پر آباد تھی ہے, ان کو جو ہے وہ پوچھتے ہیں, زمینی مخلوقات کو ان کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں, تو ان کی بھی اللہ رب العزت تردید فرما رہے ہیں. یہاں سے آخری حصہ جو 12 ابواب پہ مشتمل تھا, یہ کون سا باب شروع ہو رہا ہے؟ سلورم نے وہ آئے الگ تفصیل میں تو ہوئے پتہ ہو لگی. جی ابتدائی باب میں جو ہے وہ کتاب کی ریوائز ہو جائے گی, آپ کو اپنی جو ہے غلطی معلوم ہو جائے گی, اگر آپ ٹھیک کہہ رہے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلا باب کون کتنی صورتوں میں مشتمل تھا؟ ہاں وہ کم کم دویم باب حاجی صاحب ابھی نہیں ہاں اور دریم باب سلورم باب جی سلورم باب حوامی اوپر سدری صورت نو کرا ہاں واہ سورہ احقاف نبات چرے سورہ زاریات منگویلے سر دیو جواب را گئی دے نمبر کس نو ہاں ہاں ہاں دسویں باب شو چلورم شو پینزم مکھی تو حوامی میں سب آیا اوان آواز دیو کو میں اس کے نسو بابو نشو ہاں ہاں وایوس حوامی میں سبا کون کون سی صورتوں پہ مشتمل تھی؟ مومنون. ہاں سورہ مومنون, سورہ حامیم سجدہ درم, سورہ احقاف, سورہ دخان, عہدیدار کو بڑے قابل ہی. او ماڈلی. ہاں سورہ احقاف مومن بس احقاف تھے. بھلا بنا ہوا بن گا. ہاں بند ہے. ہاں حوامی میں سبا کون کون سی صورتیں تھیں؟ چپ سب آئے وقت مشو. ہاں پلوانا تو ہے. عوامی میں سوا میں کون سی صورت شامل تھی؟ ہاں عبد الرحیم پدی ترتیب ہونے دی بخوران کی. ہاں بیزاد بس بس بس بس پرے بس بس پرے بس کار ختم شو. ہاں بل آگ برت ہوا ہے. تاسرما صداقی تو شبہ تو تپو سنے دے گڑے چیئر کم کمی شبہ بکم ضرورت نہیں کی. تاسو خزر ماتے صرف جس داغی نمونہ ذکر کے. حوامی میں سما کی سو صورت نو افسوس کا مقام ہے کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ ہمارے گاؤں چلے جا کر وہاں سے آپ پوچھ لیجئے کہ لان دسو گوری زدہ اس نے شبے دے چلان دے قتل دچا کاری تاسو لان دے لان دے گورے. افسوس دارے چھ تاسو کار نہ کھوے نزے کو لان دے گورے کتا سو کور کے درس کو لے تا سو کور کے دورائی کو لے نتا اس تو بولے دان ندرت کیوں تن تو دمر پتہ نشتا چی حوامی میں سبا دسو صورت نہ تو ہوئی. دے بجنی نور بیا بتاؤ سکو ہے تاسو ترتیب نہ در زیدہ حوامی میں سبا تاسو قرآن دعوی کوئے مگلو قرآن رازی کہ وطن تاتا ہوئی چی دا پورا قرآن صورت نہ انہوں منہ یاد کا وایا پا ترتیب سروائے سبا کے بیا بڑی ورطا خلص جلی نہیں ولی سب ہوتا ویزا صرف بس قرآن بانے غوبل کوے تاسو انمونے میں تاسو لبنے درزی چاہتا تھا وہی وائے پہ ترتیب سے رکم کم سلو دنے دی وائے مات اگر سر وہ قرآن ہوتا نبی آوری تو بس ہوئے ہوتا. کیا کہو گیا کوئی جواب؟ افسوس کی بات ہے. کیا کہے آپ کے بارے میں؟ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یہ چھٹا باب ہے بارہ ابواب میں سے چوتھا باب نہیں ہے چھٹا باب ہے. چھٹے اور چوتھے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تکا چلتا ہے تو ایک میں چلتا ہے, دو میں تکا نہیں چلتا. کہ کوئی جو ہے وہ دو میں تکا چلائے, چار کے بجائے چھ, چار سے چھ نہیں بنتا. تو یہ چھٹا باب ہے جس میں چار صورتیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلا باب, پہلا سورت ہے سورت النجم, دوسرا سورت سورت القمر, تیسرا سورت سورت الرحمن, اور چوتھا سورت الواقعہ. یہ چار سورتیں جو ہیں ہم پڑھ رہے ہیں. پہلی سورت سورت النجم, دوسری سورہ قمر, تیسری رحمان, اور چوتھی سورت الواقعہ. یہ چار سورتیں, یہ چٹا باب ہیں. اس باب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ نفی شفاعت قہری, کہ اللہ سے کوئی بزور زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا. اللہ سے کوئی بزور زبردستی جو ہے وہ چھڑانے والا نہیں ہوگا. بھئی اللہ کے بندے, اپنے اس قرآن کو ذرا توجہ دیجئے. اگر میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھا رہا ہوں تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح ہمیں پڑھائیں, اور اگر میں صحیح پڑھا رہا ہوں اور تم اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر میری غلطی نہیں ہے اس میں, پر تو آپ کی جو ہے آپ خود ہی اپنے آپ کو جو ہے ملزم ٹھہرائے کہ آپ کو ہم پڑھا رہے ہیں اور آپ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں. کس طرح آپ کو یاد ہوگا؟ تم کس ٹائم جو ہے وہ قرآن کی رجسٹر اور قرآن کو جو ہے دوبارہ کھولتے ہو؟ 24 گھنٹے کے بعد. کل جو ہے وہ 8 بجے جو ہے تم دوبارہ جو ہے اپنے رجسٹر کو کھولو گے, تمہیں کس طرح جو ہے وہ یاد ہوگا؟ گھر میں تم درس نہیں دیتے کہ گھر میں جا کر جو ہے وہ درس دو, اور کچھ حضرات تو یہاں پر جو ہے وہ کافی اچوڑ کے جو ہے وہ چلے جاتے, تو وہ کیا اتورا کریں گے؟ اور کچھ کو تو اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ گھر میں جو ہے وہ لکیر بھی کھینچ لے, یہاں پر جو ہے وہ لکیریں کھینچتے. افسوس تو یہ ہے نا, اس سے تو ان کی کاہلی جو ہے وہ کیا ہے, بالکل آیا ہے, ظاہر ہے کہ گھر میں تو یہ رجسٹر بھی نہیں کھولتے کہ اس میں لکیر تو کھینچے, لکیر بھی یہاں پر جو ہے وہ کھینچیں گے. افسوس. تو مقصد صورت نفی شفاعت قہری اور رد اللہ رب العزت فرما رہے دونوں قسم کے مشرکین کی, جنہوں نے آلہ سماویہ یا آلہ ارضیہ جو پکڑے ہیں, ان دونوں قسم کے مشرکین کی تردید ہے. والنجم اذا ہوا, والنجم اذا ہوا, شاہد ہے ستارہ, اذا ہوا جب غروب ہونے لگے, شاہد ہے ستارہ, اذا ہوا جب غروب ہونے لگے. میں حیران اس بات پر ہوں تو کہ آپ سب تو میرے سامنے بیٹھے ہیں, کوئی تو آپ میں سے بدتمیزی کرنے والا نہیں ہے, بالکل اٹینٹیو ہو کے جو ہے آپ بیٹھتے ہیں, ٹیک آپ نے نہیں لگائی ہے, لکھتے آپ ہے میرے سامنے ہے, تو جو گھر میں جو ہے سننے والی ہے, میں تو ان کے بارے میں کافی فکر مند ہوں, وہ کیا کریں گے؟ موبائل میں جو ہے وہ کیا میسج جو ہے وہ پڑے گی؟ اسی طرح جو ہے وہ رجسٹر میں جو ہے کسی اور کام میں جو ہے مشغول ہوگی, یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بحث کرے گی, یا جو ہے آنٹی جو ہے وہ قصہ سنائے گی اور باقی جو ٹین ایجر ہے وہ ان کے قصے کو سنے گی. میں تو خدا کی قسم قرآن سامنے پڑھائے انتہائی جو ہے اس بات پر رنجیدہ ہو گیا کہ آپ کی یہ حالت ہے. تو جو مجھے دیکھنے والے نہیں ہیں, میں ان کو نہیں دیکھ پا رہا, ان کی کیا حالت ہوگی؟ کیونکہ آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ جو سانس کو دکھائی دینے والے ہوتے ہیں وہ تو قابل ہونے چاہیے, تو ان کی یہ حالت ہے, تو جو مجھے دیکھ وہ جو ہے مستورات ہے جو بیٹھی ہوئی ہے, ان کا کیا ہوگا؟ الا من شاء اللہ کہ اس میں جو ہے کوئی سمجھدار ہو, کوئی سمجھنے والا ہو, سیکھنے والا ہو, 15 ہو 20 ہو وہی ہوں گی, باقی اکثریت جو ہے وہ خدا جانتا ہے ان کی جو ہے وہ توجہ کو. میں اس کے بارے میں کچھ کیونکہ علم غیب سے تعلق رکھتا, ہو سکتا ہے سب جو ہے وہ اچھی ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا, کیونکہ ہمارا تو کام یہی ہوتا ہے کہ بات سے بتنگڑ بنانے والے ہوتے ہیں, اور گھر میں جو ہے اگر کھانا پکایا جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ تذکرہ درس میں ہوگا, کہ دوپہر کو امی نے جو ہے یہ بنایا تھا اور ہم نے خوب کھا لیا, تو آگے سے جو ہے وہ دوسری بھی بنانے والی ہوتی ہے نا, وہ بھی کہتے ہم نے تو آج یہ بنایا, تو تیسری کہتی ہے ہمارے گھر تو فلاں لوگوں نے جو ہے یہ چیز بھیجی, اس سے ایک روٹین جو ہے وہ شروع ہو گئی, یہ بانس جو ہے وہ شروع ہو گئی. دنیا میں سب سے بڑا دنیا میں سب سے بڑی جھوٹ ہے وہ کیا ہے کہ دو عورتیں آپس میں بیٹھ کر خاموش رہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے کیا ہے, جھوٹ ہے, اس سے بڑھ کر جھوٹ جو ہے وہ نہیں ہے. اٹک سٹی سے جو ہے حسن عبدال صبح جو ہے وہ اذانوں کے بعد یا ٹائم جب تبدیل ہو رہا تھا اس کے چکر میں, ایک گھنٹہ پیچھے کرو آگے کرو اس کے چکر میں ساری روٹین جو ہے وہ یعنی ڈسٹرب ہو گئی تھی. اذانیں ہوتی تھی اذانوں سے پہلے جو ہے وہ اذانوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھتا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھتا, اس کے بعد جو ہے وہ ریل کار وہاں سے چلتی, ابھی میرے خیال سے جو ہے انہوں نے بند کیا ہے. تو اٹک سٹی سے جو ہے وہ حسن عبدال تک جو ہے تقریباً ایک گھنٹہ, یہ تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائیو تھی. تو اس میں جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے انتہائی سردی بھی ہوتی, تو سردیوں میں جو ہے ہم اسٹاف جو ہے وہ بیٹھتے میرے ساتھ, اور انتہائی سردی کے عالم میں ہم اپنی زبان سے جو ہے وہ بات نہیں نکال سکتے, فیلئر بھی ہو چکا ہوتا, مگر ہم بات چیت کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہوتے. وہ ٹرین تو ہماری پاکستانی ٹرین تھی, اس میں تو بڑی جو ہے وہ تیز ہوا چلتی ہے, باہر اتنی ہوا نہیں چلتی جتنی اندر چلتی ہے, اور سامنے جو ہے وہ دو عورتیں جو ہے وہ بیٹھی تھی, اور ٹکٹ ان کے پاس جو ہے میں نے دیکھ لیا, وہ جو ہے پنڈی کا ٹکٹ اس نے کاٹا تھا لیا تھا, اور ایک جو ہے وہ زیادہ عمر کی عورت تھی اور دوسری جو ہے وہ انٹی تھی, اور آپس میں جو ہے ہم حسن عبدال پہنچے اور مسلسل جو ہے وہ بات چیت کر رہی تھی اتنی سردی میں, اور ہمارے جیسی عورتوں کے جو ہے انہوں نے برقع بھی نہیں پہنا تھا کہ ہمیں صرف آواز جو ہے وہ آ رہی تھی, بالکل جو ہے وہ ہماری طرح بیٹھی تھی اور آپس میں جو ہے وہ بات چیت کر رہی تھی. تو دنیا میں جو ہے بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ سب سے بڑی جھوٹ ہے کہ دو عورتیں آپس میں خاموش بیٹھے, خاموش ہو نہیں بیٹھی, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرے گی. تو برائے کرم آپ سنجیدہ ہو جائیے, 27ویں پارے میں جو ہے آپ پہنچ چکے ہیں, یعنی 27 سال کے آپ ہو چکے, 27 سال کا آدمی یا 27 سال کا نوجوان وہ نہ سدھرے تو کب سدھرے گا. آپ نے تو 27 جو ہے وہ کیا سال جو ہے وہ گزار لیے تقریباً, جب آپ ابھی تک جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے تو کم آپ سنجیدہ ہوں گے. تو برائے کرم میرا ٹائم بھی خراب نہ کرے, اپنا ٹائم بھی جو ہے وہ خراب نہ کرے, ایک فکر, ایک سوچ, ایک جذبہ, ایک لگن, شوق لے کر جو ہے وہ درس میں آئیے کہ قرآن کو سیکھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے, اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں گے اور لوگوں کے عقیدے اور عمل کی بھی اصلاح کریں گے, تو تبھی جا کے جو ہے وہ بات بنے گی. اور اگر اسی طرح جو ہے میں نے بیان کیا اور آپ نے جو ہے واہ واہ کر دیا تو اس سے کیا فرق ہوگا, کیا میرے درجات بلند ہوگی, مجھے اللہ معاف کر دے گا, کچھ فائدہ بھی نہیں ہے نہ مجھے نہ آپ کو. کمال اور فائدہ تو یہ ہے کہ آپ سیکھے. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ بیماری کے دوران بھی جو ہے آپ کو میں اسی انداز سے پڑھاتا ہوں جس طرح میں جو ہے نارمل میں آپ کو پڑھا رہا تھا. میں نے تو کبھی جو ہے یہ نہیں کیا ہے کہ میں جو ہے بات کو ادھوری چھوڑ کے جو ہے وہ چلا گیا ہوں, آیت کو جو ہے وہ اول سے آخر تک جو ہے میں یعنی پوری کی پوری آپ کے سامنے پڑھنے والا, درمیان میں جو ہے میں کام چوری سے کام بھی نہیں لیتا, اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو دو آیات پڑھوں گا چلا جاؤں گا کل پڑھاؤں گا, مگر اس کے مقابلے میں اس طرح نہیں کہ صرف ترجمہ کر کے جو ہے آپ کو میں ٹرکاؤں کہ چلو جی بتاؤ, کیونکہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے, میں سمجھا کے آپ کو نہیں, آپ نہیں سمجھتے, سمجھ سمجھ کر جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے. تو سمجھنے کے بعد جو نہ سمجھے تو جس طرح اگر میں آپ کو نہ سمجھاؤں تو پھر آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی, مسئلہ تو یہ باتیں جو ہے اپنے پلو سے باندھ لو, یہ نہیں کہ بس صرف جو ہے تم آنکھیں نیچے کر کے میرے سامنے جو ہے وہ بیٹھے رہو, سوال جب کروں اور جس کو آتا ہے تو وہ اونچی نگاہ سے جو ہے میری طرف دیکھتا ہے کہ مجھے آتا ہے, مجھے پتا بھی ہوتا ہے ان کو آتا ہے, اور اس کے مقابلے میں جن کو نہیں آتا وہ اس نے جو ہے وہ تو اعلان دیتے روپے رو کی شوی دی پیسو دکوری. تو آپ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ آئے, اس کو جو اپنا مقصد بنائے, اس کی طرف جو ہے آپ توجہ دیجئے, سیکھا کرے. اگر آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ یاد نہیں آتی آپ مجھ سے پوچھے, کسی چیز کی جو ہے آپ کو سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, لاکھ مرتبہ تو آپ پوچھے مگر ریلیٹڈ ٹو دی ٹاپک. یہ نہیں کہ میں جو ہے نفی شفاعت قہری اور تم مجھ سے طلاق کا مسئلہ پوچھ رہے ہو, نہیں, اس میں میں خفا ہوتا ہوں. ہاں جب طلاق کا مسئلہ ہوگا اور تمہیں سمجھ نہ آئے تو پھر آپ مجھ سے لاکھ مرتبہ پوچھیں, مگر جو مسئلہ جو ہے وہ شروع ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ, ایک تو اس طرح جو ہے وہ ایک مشروطی جو ہے وہ کرنی ہے کہ سمجھ آ کر بھی جو ہے وہ بات چیت کرنا اور سوالات کرنا, یہ تو الگ سی بات, اور ایک ہے نا سمجھی کی وجہ سے اگر کوئی چیز سمجھ نہ آ جائے. انسان ہے, توجہ جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے, کوئی اور مسئلہ ہو چکا ہے, بیمار ہے, اور کوئی مسئلہ, تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی آپ پہ قطع نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سننے کے بعد آپ دوبارہ نہیں. ہاں آج میں تک چکا ہوں, کل جو ہے آپ آ کر بیٹھک میں آپ مجھ سے جو ہے وہ ڈسکس کیجئے, دکان آ کر جو ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ کل پڑھیں گے.